صلی علی نبینا صلی علی نبینا پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جا آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پھر کے گلی گلی کرے سب کی کھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ہو کرے سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جا کیوں پڑھیے صلی علی نبینا پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد اب تو نہ روک اے غنی عادت سب بگڑ گئی اب تو نہ روک اے غنی عادت سب بگڑ گئی میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلا کیوں پڑھیے صلی علی نبی یہ نہ پڑھیے صلی علی نبی یہ نہ صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیع یہ نہ صلی علی محمد خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے امان ہے پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد بلغ العلی بکمالہ بلغ العلی بکمالہ بلغ العلی بکمالہ عصمت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جگہ نہیں وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جگہ نہیں یہی بول خالص دور ہے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ تو جہان کی ہے بہتریاں نہیں کہ امان دلوں جان نہیں کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہاں نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ میں نثار تیرے کلام پر تو کس کو زباں نہیں نثار تیرے کلام پر نثار تیرے کلام پر نثار تیرے کلام پر تو کس کو زباں نہیں جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان جس کا بیان نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مفر بخدا خدا کا یہی ہے در بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مفر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے اس عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے اس عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں کوئی جان منہ میں زبان نہیں کوئی جان میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان ہی صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ وہی لامکاں کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہی لامکاں مکہ کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے خود بھی جس چاہیے مکہ خود بھی جس چاہیے مکہ خدا جس کا مکہ نہیں سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ یہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا تو جہاں فدا کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو جہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کرو مدح لدع الرضا پڑے اس بلا میں میری بلا کرو مدح لدع الرضا پڑے اس بلا میں میری بلا نکتا ہوں اپنے کریم کا نکتا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نا نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ